ti chompo sopo vai kangamui antopi tutto nati maraki neng kesang rahayu mono tanes ko tamming ngerke plate wisi pekat-pekat tanya kati paning